सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 110वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 493 एक पक्ष रखा गया 34वें सूत्र में, सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्। इस सूत्र में क्या पक्ष है, ये क्या मानते हैं? सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्, आप बताइए। इसमें पूर्व पक्ष ये मानते हैं कि सभी जो पदार्थ है वो अलग अलग है, एक नहीं है। एक एक परमाणुओं को या एक एक उसके अवयव को देख के सबको अलग अलग मानते हैं, एक अवयवी होते हुए भी। तो सारी चीजें अलग अलग नहीं है क्या? अन्यों से पूछ रहा हूं, हम इतने मनुष्य हैं, सब अलग अलग हैं, वृक्ष हैं वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है क्या? पुस्तकें अलग अलग हैं, वस्तुएं बैठने के ये सब अलग अलग ही तो हैं, वस्त्र अलग अलग हैं, खाद्य पदार्थ अलग अलग हैं, कमरे मकान ये सब अलग अलग ही तो हैं। तो सर्वम पृथक कह के जो बात कही, ये बात क्या गलत है? ये सब अलग अलग नहीं है क्या? सब अलग अलग नहीं है क्या, आप बताइए जी। किसके रूप में? अवयव के रूप में अलग अलग है, लेकिन अवयवी के रूप में तो अवयवी के रूप में एक है। एक है तो ये जो सब मैं जो जितने मैंने उदाहरण दिए, मनुष्यों के, पेड़ पौधों के, घरों के, कपड़ों के, ये सब वस्तुतः एक ही हैं। अवयव के रूप में अलग अलग हैं, बाकी अवयव के रूप में मेरा कहने का मतलब ऐसा ही है ना, कहने जी का नहीं। मतलब ऐसा ही कह रहे हैं जी? नहीं ऐसे नहीं। अच्छा बताइए, तो बताइए। जैसे घट है तो रूप रस स्पर्श गंध, और मैंने तो ऐसा पूछा नहीं था ना जी, आपने मनुष्य के रूप में, मैंने जो पूछा था उसमें आपको बोलना चाहिए था जी ना। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, यहाँ भी तात्पर्य वही है, लेकिन वहां आपको टोकना चाहिए था कि ये ऐसे नहीं देख रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हो इसको, जिस तरह की व्याख्या करके आप हमारे को उलझाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे ये नहीं है वो बोलना चाहिए। क्योंकि शब्दों की दृष्टि से तो सर्वम पृथक, सब पृथक है। अब इस वाक्य में तो वो अर्थ भी निकल सकता है ना जो मैं बोल रहा था, और जो यहां प्रस्तुत किया गया इस वाक्य का अर्थ वो तो है ही, उस तरह सब अलग अलग है। अब इस वाक्य को बोलने का क्या मतलब है? आप किसी सामान्य व्यक्ति के सामने बोलो, ये तो यहां हमने पढ़ लिया इसलिए आप इस तरह से बोल रहे हो, अगर ये ना पढ़ा होता और पूछा जाता है कि कोई कहता है कि सब कुछ पृथक है, प्रवचन दे दिया जाए कि भाई सब कुछ पृथक पृथक है, तो आप हां भरते या ना भरते? हाँ भरते ना। अब वही तो अर्थ समझते जो मैं बोल रहा था, हर कोई वही तो समझता कि सब अलग अलग ही तो है। मैं उदाहरण भी दे देता, मैंने जो अभी उदाहरण दिए ऐसे ही उदाहरण देता कि सब अलग अलग है, हाँ, सुनने वाले परेशान रहते कि इसमें कहने की क्या बात है, ऐसा अलग अलग है, ये बोल क्यों रहे हैं, ये तो अलग अलग है ही। हाँ, उनको समस्या हो सकती थी जो सबको एक ही मानते हैं। अच्छा चलो, इन्होंने तो घट के संदर्भ में बात रखी, क्या हम इस बात को इस पूरे जगत में नहीं लगा सकते, सब एक ही है। इन्होंने तो एक एक अवयवी में, जैसे घट हो गया तो वृक्ष हो गया भवन हो गया, ऐसे अलग अलग लगाई है, ठीक है, हम इसमें सब जगह नहीं लगा सकते क्या इसको, क्योंकि सर्वम पृथक, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, एकांत है। सिद्धांत का पक्ष क्या है, सर्वम पृथक के का खंडन करता है ना सिद्धांत, तो विपरीत क्या बनेगा, सर्वम पृथक से भिन्न क्या बनेगा, आप बताओ, सर्वम पृथक से भिन्न क्या बनेगा, एक ने कहा सर्वम पृथक, सब अलग अलग है, तो जो इसका प्रतिपक्षी होगा वो सिद्धांती हो जो भी हो प्रतिपक्षी होगा, यहां तो सिद्धांती है, उस प्रतिपक्षी का क्या मत बनेगा, और नहीं है क्या, एक ये वाला भी देते सकते, तो सब सर्वम पृथक इसका प्रतिपक्ष क्या बनेगा बताइए, सर्वम एक ही बनेगा, सब एक होगा ना जी, तो ये बात सर्वम पृथक बोली है पूर्व पक्षी ने जिसका खंडन कर रहे हैं, सिद्धांत क्या कह रहा है, सब कुछ एक है, सर्वम एकम, सब एक है, तो इस बात को हम इस पूरे इसमें लगा सकते हैं कि जिसको हम अलग अलग कह रहे हैं वो वास्तव में एक ही है, नहीं, ये तो आप उसका अर्थ, ठीक है आप अर्थ ठीक है, तो मैं ही पूछ रहा हूं क्या हम इस जगह नहीं लगा सकते इसको कि सब एक है, सर्वम पृथक का तो खंडन कर रहा है सिद्धांती, तो सब एक ही है पवन जी, सब एक है, तो ये उचित है नहीं है, ये सब जितने हम दिख रहे हैं ये सब एक ही है वास्तव में, अलग अलग दिख रहे हैं अलग बात है, वास्तव में एक ही है, समूह रूप में सबको ला सकते हैं, सब एक ही है समूह रूप में, समूह तो समूह समूह नहीं, वैसे भी एक ही है ना समूह, तो फिर वहां पर अनेकत्व आ जाएगा आप, क्योंकि समूह तो अनेकों का बनता है ना, समूह शब्द का प्रयोग आप केवल एकत्व में तो नहीं कर सकते, जब कोई एक ही चीज हो उसको समूह थोड़ा ना कहेंगे, समूह जैसे ही हमने बोला तो अनेक तो वहां पर है, दो हैं या दो से अधिक कितने भी हैं, अनेक है तभी तो हम कहते हैं समूह है, अनेकों का ही तो समूह होता है, एक का समूह होता है क्या, कोई समूह शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा, तो जब आप समूह बोल रहे हैं तब भी तो आप अनेक को मान रहे हैं, तो ये तो कह रहा है सर्वम पृथक, और सिद्धांत कह रहा है सर्वम अपृथक, एक ही है, नहीं बनी बात, उलचंद जी ऐसा मान सकते हैं ना सिद्धांति की, ये तो इन्होंने चलो एक घड़े का उदाहरण दे दिया, लेकिन अगर इसको हम व्यापक भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं होगा जल्दी, क्यों पृथक ही होंगे, क्यों क्यों नहीं होगा, सिद्धांति ने तो बात कही नहीं, तो आप सर्वम पृथक का तो खंडन कर ही रहा है ना, सर्वम अपृथक ही मानेगा सिद्धांत, तो ऐसा क्यों नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या इस सिद्धांत के या भाष्यकार के सूत्रकार के विपरीत चला जाएगा, जी विपरीत चला जाएगा, कैसे चला जाएगा वो बताओ, क्यों चला है, इसमें ऐसी क्या बात कही है जिससे कि ये अर्थ हम नहीं ले सकते, इसमें ऐसी क्या बात कही गई है जिससे हम ये अर्थ नहीं ले सकते, आप में से कोई, यहां भी एक अवयवी मान लेंगे ना सब अवयवी, ये सारा सारी जो सृष्टि है, सृष्टि एक अवयवी नहीं है, एक सृष्टि पूरी बिल्कुल कह सकते हैं, प्रयोग होता ही है ना, जगत जगत एक शब्द है, इसका अवयवी कौन है, जगत का मतलब जगत की सभी वस्तुएं, जगत एक है या अनेक है, एक है ना, तो एक अवयवी हुआ ना, वहां भी देखो, वहां क्यों नहीं देख सकते हम, गुण प्रयोग आचार्य जी, अवयवी नहीं है वो, जैसे वृक्ष एक अवयवी है, हमारा शरीर एक अवयवी है, अवयवी क्यों नहीं है, वन को एक अवयवी मानते हैं या नहीं मानते, वन वन वन एक अवयवी है, अवयवी नहीं है वो, गौण प्रयोग है। वन नहीं है, सारे वृक्ष अलग अलग है ना उसमें, तो यूं तो एक वृक्ष में भी उसकी कोशिकाएं सब अलग अलग, वो तो अवयवी है एक वृक्ष, क्यों इससे दोनों में क्या अंतर है, वहां क्यों और यहाँ क्यों नहीं, भेदक है तो क्या है, भेदक है तो क्या है? अवयवी का एक एक जैसे निकालें तो अवयवी रहेगा ही नहीं, वन का एक वृक्ष हटा सकते हैं तो अवयवी खंडित नहीं होगा, एक एक तब तो अवयवी नहीं रहेगा ना, तो वहां भी नहीं रहता वृक्ष में, वन में से भी एक एक वृक्ष हटा दो तो वन नहीं बचता, चार पांच हटा सकते हैं, नहीं चार पांच नहीं, अभी तो मकान में से भी एक एक ईंट निकाल दीजिए सारी, एक एक ईंट निकाल दीजिए वो भी समाप्त हो जाएगा, और चार पांच ईंट निकाल दी या 100 ईंट निकाल दी तो भी मकान तो रहता है, तो ऐसे ये तो सब जगह घटेगा, यही कोशिकाओं के साथ है, घड़े के साथ भी है, घड़े के बहुत सारे कण छोटे छोटे छोटे घिस करके निकाल दीजिए आप बहुत सारी मिट्टी, दूसरा कहेगा हाँ घड़ा है अभी भी, मिट्टी खिर जाती है उसकी, गिरती रहती है तो घिसता रहता है तो भी रहता है। सिद्धांति की बात मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि सर्वम पृथक पूर्व पक्षी ने कहा या एक मत था, कहा नहीं अपृथक, सप अपृथक है, एक है पृथक नहीं है, तो ये बात घटादी में तो चलो घट गई, यहां बाकी पूरे इसमें घट सकती है या नहीं, और नहीं घटती है तो क्यों नहीं घटती है ये बताना है। राजेश जी पूर्व पक्षी जो कह रहा है सर्वम पृथक भाव लक्षण वचनात्, उसका कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ पृथक है, यहाँ पर एक एक कुछ भी नहीं है, जो भाव जिसको आप एक कह रहे हैं, एक नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, वहां एक देखेंगे वहां भी बहुत्व है, और जब एक की ही असिद्धि हो जाएगी तो पूरे जो भाव है उसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो समूह है वो एक एक के अनेकों के मिलने से बनेगा। ठीक है, मूल में मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे रहे हैं या और कुछ बोल रहे हैं आप, उसको समझा रहे हैं पूर्व पक्षी को जी, आप पूर्व पक्षी को समझा रहे हैं ना, मेरा प्रश्न भिन्न प्रकार का था, उसका उत्तर आना चाहिए, ऐसे नहीं आप पास की बात बोलते हो, न्यायिक जो होगा मतलब आप बातचीत है, वाद है, प्रश्न उत्तर है, जो पूछा है बिल्कुल वही उत्तर आना चाहिए वहीं पर ही, आप पृष्ठभूमि बनाने लगो तो थोड़ी सी बना सकते हो ज्यादा, वो पृष्ठभूमि ही रह जाए, मूल चीज नहीं आए तो नहीं बात बनेगी। प्रश्न एक बार आचार्य जी दो, अब ये गलत बात है। जी अंतेवासी कुछ भी कहें एक, जी अंतेवासी एक अभी भी होता है क्या, वो जैसे सेना अभी के उसमें बताया था उस तरह नहीं, सेना और वन वाला क्या था वहां पर, अभी भी था अंतेवासी को तो एक अवयवी के रूप में हम प्रयोग नहीं ले सकते, ऐसा भाव आता है क्या उसको बोलने पे, एकत्व हम देख सकते हैं लेकिन एक अवयवी उससे बनता हो ऐसे तो नहीं होता, अवयवी तो नहीं बनेगा। अरुण जी प्रश्न पे केंद्रित हैं या बिखर गई बात, प्रश्न पे केंद्रित हैं बोलो, यहाँ पे सिद्धांत ये नहीं ले सकता कि सारे एक हैं, इससे विपरीत, क्योंकि यहाँ पूर्व पक्षी जो खंडन कर रहा है किसी वो एक पदार्थ को लेके कर रहा, किसी एक द्रव्य को लेके कह रहा कि ये एक नहीं सर्वम लिखा हुआ है, अगला जो भाव लक्षण है पृथक्त्वात् सर्वम पृथक, उस अच्छा भाव लक्षण पृथक्त्वात् वो आप दे रहे हो उससे क्या पता लगा, जो हेतु दे रहा उससे पता चल रहा है वो एक जो वस्तु मान रहा किसी एक घट को मान रहा है या द्रव्य वृक्ष को मान रहा, आप एक एक ले रहे हो पर यहाँ तो साक्षात सर्व शब्द पड़ा हुआ है, वो सर्व में उसको ले रहे हैं कि सर्व पृथक है, उसमें जो एक वस्तु है वो एक नहीं है, इतना बोल रहे हैं मूल बात नहीं बोल रहे, आचार्य जी ने सविता जी ने जो वाक्य बोला था वो पकड़ में आ जाए तो वो बोलना, अब इतनी सारी बात बोल रहे, ये सारे शिथिल वाक्य है और बात को समझा नहीं पाएंगे, जी एक बार फिर आप बोलिए, एक एक है ऐसा कहना चाहिए, सर्वम पृथक सब एक एक अलग अलग, सब एक एक यानी व्यक्तिशः। आप भाव ठीक समझ रहे हो कि भाई आगे जो भाव लक्षण पृथकवाद कहा है उससे पता लगता है एक एक को, लेकिन उसके लिए प्रयोग क्या, सब अलग अलग एक एक, ये हमारे को उसमें जोड़ना होगा। जोड़ देंगे तो सारी बात हो जाएगी। जितनी सारी चीजें हैं वो एक एक, कहना एक के लिए चाह रहे हैं लेकिन वो एक एक सब चीजों का ग्रहण करना चाह रहे हैं। सब एक एक या सब जो प्रत्येक हैं वो एक एक भी पृथक पृथक हैं, आपस में नहीं, आपस में नहीं, आपस में तो पृथक हैं, वो तो उस ढंग से तो मैं ही प्रस्तुत कर रहा था आपको। अनेक हैं और वो अनेक एक दूसरे से पृथक हैं, एक ये एक ये एक ये, वो चर्चा नहीं है। ये जो सारे एक एक हैं वो जो जिसको आप एक कह रहे हो वो भी पृथक पृथक है, ये पूर्व पक्षी का। तो उसका तात्पर्य ही यही था पूर्व पक्षी का, और उसी संदर्भ में सिद्धांती ने कहा, तो उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है, पूछिए आप लोग, कोई पूछ रहे तो पृष्ठ संख्या 500 से लेके 508 के बीच में। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हाथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर आप बाद में कहते रहते हो। उमाचर जी, यहाँ आकर के प्रश्न ढूंढने का प्रयास नहीं, पहले से करके लाया करो, प्रश्न है तो देख के एकदम बताओ कि ये है। पृष्ठ संख्या 500 हाँ जी, ये तीसरी पंक्ति में अव्यतिरेक प्रतिषेध है, ये वार्तिक समझ में नहीं। भावों के भावानाम अव्यतिरेक प्रतिषेधे च असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। तो अव्यतिरेक का अर्थ समझ में आ गया आपको, अव्यतिरेक शब्द का भी नहीं हुआ उन्होंने बताया ना आगे, तो अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध। अव्यतिरेक मतलब व्यतिरेक कहते हैं भेद को, और अव्यतिरेक कहते हैं अभेद को, ठीक है। तो अव्यतिरेक के प्रतिषेध में, व्यतिरेक कहते हैं भेद को, अव्यतिरेक कहते हैं अभेद को, तो अभेद का प्रतिषेध करेंगे तो क्या आएगा, भेद, भेद आ जाएगा। तो अव्यतिरेक प्रतिषेध है चाहे भावानाम, भावों के अव्यतिरेक का प्रतिषेध किया जा रहा है यहां पर। ये जो चर्चा चल रही थी अश्व या गौ वाली या इस तरह के और भी जो हैं, तो सत्तात्मक भावात्मक, और उसमें एक दूसरे के अभेद का निषेध किया जा रहा है। कोई समझने लगे सब एक ही हैं, अभेद है इनमें, तो उस अभेद का जब प्रतिषेध किया जाता है तब किया भाव में जा रहा है, अभाव में नहीं किया जा रहा है। तो अभाव में अभेद का, भाव में अभेद का प्रतिषेध जब किया जाता है, यहां इस प्रसंग में किया जा रहा है, और वहां पर उस स्थिति में जो भाव है वो असत प्रत्यय का, असत के ज्ञान का, असत का जो ज्ञान हो रहा है वो कहां पर है, उसी में ही है, उसी भाव में ही है। एक तो भाव है यानी गौ है, और उसमें अश्व के, अश्व का प्रतिषेध किया जा रहा है, तो अनश्व ये है असत यानी अश्व का अभाव। इस ज्ञान का समानाधिकरण क्या है, वही भावी है, जहां गोत्व है यानी गवात्मा है, गव का, गाय का जहां स्वरूप है वहीं पर ही, उसी में असत ज्ञान का यानी अनश्व का भी स्थान है। यूं ही तो कहेंगे ना कि अनश्व कहां पर है, अनश्व कहां पर रहता है, गौ पर, गौ में, गौ में, कम से कम अश्व में तो नहीं रहता है, अश्व के अतिरिक्त सब जगह मिलेगा अनश्व, अनश्व यानी अश्व का अभाव। अश्व का अभाव कहां मिलेगा, अश्व के अतिरिक्त सब जगह मिलेगा, तो उसका अधिकरण क्या है, भावात्मक, वो जो दूसरी कोई भावात्मक, ये जैसे गाय है। तो ये जो इस तरह के वाक्य प्रयोग होते हैं उसमें उस भाव को अभाव नहीं कहा जाता है, उस भाव में किसी अन्य का अभाव कहा जाता है, ये स्पष्टीकरण करके बता रहा है कि भाई ऐसे प्रयोग में जिसमें पूर्व पक्षी ले रहा था कि ये तो अभाव हो गया, इसमें इतने तरह अभाव यानी अभाव हो गया, यानी भाव में आप समानाधिकरण उसी वस्तु में एक का अभाव बता रहे हो, ये उसको स्पष्ट कर रहा है कि यहां तात्पर्य ये है। ठीक है जी। ओम आचार्य, ये 502 पृष्ठ संख्या जी, यहाँ ये बीच में जी, स्वभाव सिद्धौ असत्याम समयो हो परिमंडलयो हो वा। हाँ, इसमें तीसरी पंक्ति के अंत से है, ये पूछ रहा है उससे, सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ह्रस्व और दीर्घ ये अपेक्षिक होते हैं, स्वरूप नहीं होता, स्वभाव नहीं होता है, उसका अपना स्वभाव नहीं होता, ये उसका उसकी प्रतिज्ञा है, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। जो कि सिद्धांति ने पहले स्वभाव को स्वरूप को बताते हुए अपनी बात को रखा था, उनका अपना तो होता ही नहीं है, सापेक्षिक होता है। तो ये सापेक्षिक जो बताया था पूर्व पक्षी ने, ये असमान में बताया था। अब बोले कि यदि, प्रश्न उस पर कह रहे हैं कि स्वभाव सिद्धौ असत्याम, यदि स्वभाव की सिद्धि नहीं है, सिद्धांति तो मानता है स्वभाव की सिद्धि है, जो वस्तु जैसी है वैसी है भी, मात्र अपेक्षिक नहीं है, अपेक्षिक व्यवहार अलग चीज है, एक अंश है, बाकी उसका अपना भी स्वरूप है। तो स्वभाव सिद्धौ असत्याम, यदि स्वभाव की सिद्धि न हो, न माना जाए, आपके मत में स्वभाव को नहीं माना जा रहा है, तब उस स्थिति में समयो हो, दो से समान है, उसमें आप क्या कहेंगे? ह्रस्व दीर्घ तो चलो सापेक्षिक हो गया, समान को, समान का स्वरूप बोले वो भी सापेक्षिक है, वो उसके बराबर है, तो बराबर है तो कोई स्वरूप तो हुआ उसका अपना। ह्रस्व दीर्घ में तो चलो ऐसा अपेक्षिक हो गया कि उसकी अपेक्षा से ह्रस्व हो रहा है, किसी की अपेक्षा से दीर्घ हो रहा है, ये जो समान है इसमें तो इसके समान स्वरूप है, तो स्वरूप तो मानना पड़ेगा ना उसका। वहां भी इतरे इतर समान है, इसे क्यों नहीं मान सकते? कैसे मानेंगे? उसके हिसाब से ये समान है और इसके विथ रेस्पेक्ट दिस। ठीक है, अगर उस तरह इतरे तरह आश्रय दोष देना हो कि ये समानता भी ये अन्य की अपेक्षा है, तब तो वही पहले वाला दोष आएगा, इतरे तरह आश्रय वाला। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं ये तो समान है, तो समान है तो इसका कोई स्वरूप तो आपने देखा है ना, वहां तो ह्रस्व के आधार पर दीर्घ माना था या दीर्घ के आधार पर ह्रस्व माना था, तो ये जो नया स्वरूप था ह्रस्व या दीर्घ दूसरे की अपेक्षा, वो तो नया था, उसका अपना नहीं था, दूसरे से था। समान में तो ये कहते हैं ना जैसा ये है वैसा ही ये है, तो वहां तो स्वरूप को हम स्वीकार कर रहे हैं ना, दूसरे के द्वारा आरोपित नहीं है यहां पर। वैसे समान कथन करते समय हम अपेक्षा से तो देखते हैं, सापेक्ष होता है, लेकिन कथन में तो यही आता है ना उसका अपना स्वरूप। हाँ, जैसा ये है वैसा ये है, यही तो समानता है, तो जैसा ये उसका होना स्वीकार किया ना, उसका अपना है। तो स्वभाव सिद्धायाम असत्याम, यदि स्वभाव को आप सिद्ध नहीं मानोगे तो समयो हो और परिमंडलयोर्वा, और जो गोला का गोल है पूरे एक जैसे, इसको समानाधिकरण भी करते हैं, समयो हो परिमंडलयो, जो गोलाकार एक जैसे हैं उनमें, उनमें द्रव्ययो आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व कस्मात् न भवत, उसमें आपेक्षिक दीर्घ ह्रस्वत्व क्यों नहीं होते? वहां तो समत्व ही तो है, दीर्घ ह्रस्वत्व को क्यों लाए? दीर्घ ह्रस्व सब में होता है ना जी, दीर्घ ह्रस्व सब में होता है, तो यहां दीर्घ ह्रस्व कहां आप प्रयोग करोगे? जहां दो समान है, जहां दो समान है वहां पर दीर्घ ह्रस्व तो नहीं आएंगे ना जी। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जहां आप समान लेंगे, दीर्घ ह्रस्वत्व का व्यवहार आप जो सापेक्षिक मानते हो वो हर जगह नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा, यहां तो आप समान मान रहे हो तो इनका अपना हो गया, दूसरे की अपेक्षा से नहीं। तो समयो हो परिमंडले और वा द्रव्ययो हो आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व कस्मान न भवता, उसमें प्रश्न केवल उठाया, वो उत्तर नहीं दे पाएगा। और अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्ययो अभेद, और आपकी मान्यता मानने पर अपेक्षा करें और अनपेक्षा करें, नहीं वास्तव में अपेक्षा करो चाहे अनपेक्षा करो, द्रव्य में तो अभेद ही रहता है, इनको जो समान है, परिमंडल भी है दूसरे की अपेक्षा से, तो हम कह सकते हैं ह्रस्वदीर्घ। लेकिन आप समान जिस समय देख रहे हैं तो एक जगह समान देख लिया, एक जगह ह्रस्वदीर्घ देख लिया और एक जगह बिना अपेक्षा के भी देखा, तो उनमें अंतर कहां है? एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है, उसका जो अपना आकार प्रकार है वो तो वैसा का वैसा ही है। और कोई जी? जी, इसको ऐसे भी आक्षेप समझ सकते हैं कि सिद्धांती पूर्व पक्षी को ऐसे कहना चाह रहा है कि अगर आप स्वभाव से किसी भी वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नहीं मानेंगे तो जो दो समान चीजें हैं उनको भी हम ह्रस्वदीर्घ क्यों नहीं कह देते एक दूसरे की अपेक्षा से? अब क्योंकि आप उसका अपना स्वरूप निश्चित तो कुछ मान ही नहीं रहे हैं, तो भले ही दो समान चीजें हैं उनको भी हम ह्रस्वदीर्घ क्यों ना कह दें अगर किसी चीज का अपना कोई स्वरूप निश्चित है ही नहीं? तो उसमें वो कहेगा कि क्योंकि उसके समान है इसलिए समान स्वरूप, वो तो तब कह सकता है ना अचीर जी की स्वरूप निश्चित माने, वो कह रहा है स्वरूप है ही नहीं, स्वभाव से सिद्ध है ही नहीं स्वरूप। स्वरूप नहीं है इसलिए वो वैसे तो वो समान भी नहीं कह सकता। फिर वो वो ह्रस्वदीर्घ भी व्यवहार नहीं कर सकता, कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता, पर वो ये कह सकता है कि भाई मैंने अपेक्षा से ह्रस्व और दीर्घ कहा था। जब स्वरूप ही नहीं है तो अपेक्षा भी नहीं हो सकती है जी, जी। नहीं, ये मान के चलिए उसका जो कथन है वो तो दोष है ही उसका, कि अगर स्वरूप कुछ भी नहीं है तो ह्रस्वदीर्घ भी नहीं होगा, उस तरह भी खंडित है वो, तो ह्रस्वदीर्घ में भी खंडित है। लेकिन वो खंडित होते हुए भी यहाँ उसको लिए और ये पूछा जा रहा है कि चलो जहां ह्रस्वदीर्घ नहीं है वो यूं, आपने जो प्रश्न किया ना उसमें वो यूं कह सकता है कि चलो ह्रस्वदीर्घ तो नहीं है क्योंकि अपेक्षित ह्रस्वदीर्घ तो नहीं है यहाँ पर, वहां तो ह्रस्वदीर्घ है ही नहीं। ठीक है, इसको मैं पंक्ति को और देखता हूँ, कोई और अच्छा इसका समाधान होता है तो फिर बताता हूँ। अंतिम जो ये प्रकरण चला था अष्टम प्रवाद जो जी, तो उसमें चार पक्ष उठाए थे जी, तो दो पक्षों का तो खंडन किया गया, सबका हो जाएगा एवं द्वैतादि नाम अपी इति, पहला एक मान करके इन्होंने खंडन कर दिया 42वें सूत्र का जो अंतिम वचन है एवं द्वैतादि नाम अपी इति, अन्य जगह भी ऐसा ही घटा लेंगे द्वैत त्रैत और चार में भी, मतलब एक दो तीन चार माने थे ये चार ही नहीं है इस तरह का मतलब स्थापित करना चाह रहे हैं। इन सबका ही खंडन एक जैसा होगा क्योंकि इनमें दोष ये है कि वो एक है तो बस कह लें एक ही है, दो है तो दो ही है बस, तीन नहीं हो सकता, ये जो आग्रह पकड़ लिया था इन्होंने उसका खंडन कर रहे हैं। एक दृष्टि से आप एक मानते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी दृष्टि से दो मानते हो चार मानते हो उसमें कोई आपत्ति थोड़ना है, वो तो ठीक है। एक शैली को पकड़ा उससे आप दूसरी विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसका अगर खंडन नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम प्राणियों को कितने भागों में बांट सकते हैं, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर कोई भी बोलेंगे, प्राणी जो होते हैं ना इस पृथ्वी के मान करके चलिए वो कितने प्रकार के, चार प्रकार के, कौन कौन से? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। ठीक है, ये चार सांख्य के अनुसार इन्होंने बोल दिया। जरायु मतलब जिनका गर्भ होता है, जरायु से थैली में आते हैं, अंडज यानी जो अंडे से होते हैं यानी पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर दोबारा फिर फूट करके फिर जन्म वास्तविक जन्म लेते हैं, स्वेदज जो पसीने मलिनता आदि में हो जाते हैं, और उद्भिद जो पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं। ये एक वर्गीकरण हो गया, अन्य कोई वर्गीकरण? शाकाहारी मांसाहारी दो प्रकार हो गए उसी समूह के। ठीक है, तीसरा वर्गीकरण जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर भी चाहो तो कर लो, बाकी तो तीन हो गए, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर जो भी है, ये एक वर्गीकरण हो गया। और कोई वर्गीकरण? स्थावर जंगम, हाथ खड़ा करो और फिर एक बोलो तो है, इनके अतिरिक्त मेरुदंड, मेरुदंड वाले, किसी के मेरुदंड होती है किसी के मेरुदंड नहीं होती है। ठीक है, और दो पैर चार पैर वाले, ये मोटा होगा बाकी अधिक पैर वाले भी जो होंगे या ऐसा। ठीक है, मोटे तौर पे दो पैर वाले और चार पैर वाले, हाँ नहीं छठपथ वत ठीक है इसलिए मोटा मोटा मान लिया उनकी बात को, एक पैर वाले और अनेक, दो पैर वाले और दो से अधिक वाले ऐसा मान लीजिए, ऐसा। तो अब ये जो वर्गीकरण और बोलना है बोलिए। भोग योनि, कर्म योनि, उभय योनि। ठीक है, कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि, ये तीन भी इस तरह भी कर दिए। और बोलिए, आंख से दिखने वाले, आंख से न देखने वाले, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो भेद किए, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है ना, गलत तो नहीं कह सकते। और ये सब ये पकड़ के बैठ जाएं कि यही ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, बाकी जो भेद किए गए उनको कोई गलत कहने लगे, वो तो ठीक नहीं होगा। एक दृष्टि से आप दो भेद कर दिए, एक दृष्टि से आपने चार कर दिए, एक दृष्टि से और आपने चार अलग ढंग से भेद कर दिए, विशेष अलग अलग विशेषताओं को देखते हुए अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, उसमें किया जा सकता है, ठीक है। उसी के लिए ये सारा प्रकरण है, जो एक भेद करके करते नहीं, इतने ही हैं और उसी पे झगड़े चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। वे छह पदार्थ हैं, पदार्थ है नहीं तो प्रमेय कह लीजिए एक तरह से। बोले यहां 16 मान रहे हैं, वहां 24 मान रहे हैं, नहीं ये गलत है, छह ही होने चाहिए। वो कह नहीं 24 होने चाहिए, बोले नहीं 16 होने चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये जो संख्या कांत है ये परस्पर विरुद्ध भी नहीं है, अलग अलग दृष्टियों से ये कथन किया गया है, अलग अलग दृष्टियों से, दृष्टि भेद से ये चीजें की जा सकती हैं, इनको परस्पर विरुद्ध नहीं माना जाता। ये खंडन केवल इस बात का कर रहे हैं कि कोई एक को पकड़ के बैठ जाए ना यही ठीक है, आप दूसरे ढंग से जो भेद कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो वो केवल ये उसका सारे का तात्पर्य है। हमारे को समझ रहनी चाहिए कि अगर दृष्टि भेद से ये कोई अलग वर्गीकरण कर रहा है तो हमारे को स्वीकारने में बाधा नहीं होनी चाहिए, वहां पर वो स्वीकारा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए पृष्ठ 508, सूत्र संख्या 44। तो पीछे जो ये सारे एकांतों को बताया कईयों को, लेकिन हमारी मूल चर्चा चल रही थी उसमें प्रेत्य भाव की, अब इसकी भूमिका में कह रहे हैं प्रेत्य भावानंतरम फलम, प्रेत्य भाव के बाद में अब फल आता है, ये दसवां प्रमेय है। तस्मिन, इस विषय में कुछ संशय है जो बता रहे हैं अब आगे। सूत्र बोलेंगे सत्यः कालांतरे च फल निष्पत्ते है संशयः, तस्मिन संशयः, इस फल के विषय में मुझे संशय है। क्यों संशय है, उसका कारण बताया कि सत्य सत्य है यानी शीघ्र उसी समय, कालांतरे यानी देर से, फल निष्पत्ते फल के मिलने से, फल कभी तो तत्काल मिल जाता है कभी देर से मिल जाता है, दोनों तरह से मिलता हुआ दिखाई देता है, उसको भाष्य में भी बता रहे हैं। देखिए पचति दोग्धि इति सत्य फलम ओदन पयसी, पकाता है या दूता है इसका शीघ्र फल मिल जाता है, क्या ओदन मिल जाता है, चावल पकाए पका हुआ मिल जाता है और दूध मिल जाते हैं, दूध मिल जाता है। आगे कर्षति वपति इति कालांतरे फलम सस्याधिगम इति, और जोतता है और बोता है तो काल में यानी तीन महीना चार महीना जैसा भी है या साल भर जिसका जो हो उसके सत्य की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कालांतर से भी देखा जाता है। तो अस्तिचे एवं क्रिया, एक क्रिया और बोले शास्त्र में कही गई है, क्या इसको विपरीत अल्पविराम में लेंगे, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम, ये वचन मिलता है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र को करे, ठीक है। अग्निहोत्र कर्म हुआ और इसका फल स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे मतलब तो स्वर्ग वहां पर फल अभिप्रेत है, फल का कथन भी इसमें आ गया, सीधे सीधे नहीं है फल का कथन कि अग्निहोत्र का फल स्वर्ग होता है, ये वाक्य में नहीं कहा गया, जो स्वर्ग की कामना करता है वो अग्निहोत्र करे, तो स्वर्ग फल का कथन तो हो ही गया इसमें। तो इति एतस्याः फले संशय, मुझे इसके फल में संशय है कि ये सत्य है या कालांतर में है, ये फल कब मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति कब होती है, इसमें मुझे संदेह है। तो अब 45वां सूत्र है सिद्धांती का, बोलेंगे न सत्य कालांतर उपभोग्यत्वात्, तो न सत्य इसका फल शीघ्र नहीं मिलता है, किसका, अग्निहोत्र का, अग्निहोत्र का फल शीघ्र नहीं मिलता है न सत्य है, अग्निहोत्र करते हैं सुगंध नहीं आ जाती है, आती है ना। खुशबू आई, फिर वातावरण शुद्ध हुआ, रोग की निवृत्ति हुई, स्वास्थ्य आया, मन में प्रसन्नता आई, नहीं सत्य है। तो बोले वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्वर्ग नहीं है जहां यज्ञ होता हो, जहां यज्ञ की गंध आती हो, जहां दीवार यज्ञ की धुएं से काली हो, जहां मंत्रों का उच्चारण होता हो, ये स्वर्ग नहीं है क्या? स्वर्ग है। जिस स्वर्ग की ये बात कर रहे हैं कि वो नहीं है, जिस स्वर्ग की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि व्याख्या से व्याख्या से हमें पता लगता है। अगर हम स्वर्ग की व्याख्या ये कर लेंगे अपने ढंग से, तब तो सत्य ही हो जाएगा, या थोड़ा कालांतर में हो जाएगा। लेकिन इसको, इनको तो उस स्वर्ग की बात कर रहा है जो कालांतर में भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो फसल बोई थी उसका कालांतर तो दिखाई दे ही रहा है ना, इसको इतना तो धैर्य है उसमें फल के लिए कि भाई कुछ महीने, कुछ साल, या आम आदि के वृक्ष 5-10 साल बाद में भी जो होते हैं, वर्षों बाद में भी होते हैं, नारियल जितने भी होते हैं, उसका तो पता है इसको, उसमें संदेह नहीं कर रहा है ये, कालांतर में भी होते हैं। लेकिन इस जीवन में ही हो जाते हैं, कालांतर भी इसी जीवन में हो जाता है, लेकिन ये इसका फल तो इस जीवन में भी दिखाई नहीं दे रहा, ये उस फल की बात कर रहा है। ये जो बाकी हम जितने फल बोलते हैं, स्वास्थ्य लाभ और इत्यादि, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। वो होता तो दिख जाता उसको भी, पता लग जाता है, सुगंध आदि तो कोई फल की बात नहीं है। ये यहां स्वर्ग का मतलब वो दूसरा है कि और कुछ विशेष, तो न सत्य है। सिद्धांत कह रहा है कि इसका फल सत्य होता ही नहीं है। सत्य का मतलब वैसे तो उसी दिन होता है या शीघ्र होता है, और नहीं तो क्या इस जन्म में, ये भी अर्थ एक हो सकता है, सत्य मतलब इसी जन्म में। तो बोले इसका फल इस जन्म में नहीं होता है, क्यों? कालांतर उपभोग्यत्वात्, इसका जो फल है वो कालांतर में भोग के योग्य है, इसमें नहीं है, यहां नहीं भोगा जा सकता वो अग्निहोत्र। और इसी तरह से और भी जो बहुत सारे शुभ कर्म है जिसके लिए हमारे मन में आता रहता है कि इसका फल तो यहां कुछ हुआ ही नहीं, इतने इतने अच्छे कर्म करने वाले भी यहां तो वैसे ही जी रहे हैं, तो एक प्रश्न रहता ही है बहुत सी चीजों के, शास्त्रोक्त तो बहुत सी बातों में, वैशेषिक में भी ये चर्चा आती है कि शास्त्र में अगर ये फल लिखा हुआ है और यहां नहीं हो रहा है तो वो देहांतर में होगा, ये इस बात को सिद्ध करता है, इसी को मान के कहते हैं, ये श्रद्धा है, ये कालांतर में अगले जन्म में होना ही है, यहां दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा प्रत्यक्ष नहीं है उसका, ये शब्द प्रमाण पे मान के चलते हैं, ये श्रद्धा से कहते हैं, नहीं तो वो करेगा ही नहीं, दिखना तो है नहीं, वो ये श्रद्धा से करते हैं। तो कालांतर में उपभोग के लिए, अब इसको खोल रहे हैं आगे देखिए, तो स्वर्ग फलम श्रूयते, इसका स्वर्ग फल सुना जाता है, तच्च भिन्ने, और ये जो स्वर्ग फल है ये कहां होता है, भिन्न, इस शरीर के भिन्न हो जाने, भग्न हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, इस जन्म में नहीं। जिस स्वर्ग की बात यहां इस पंक्ति में कही गई है, स्वर्ग कामो यजेता याग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, ये जो वचन लिया इसमें जिस स्वर्ग की बात कही गई है वो फल शरीर के भेद के बाद में होता है, इस शरीर के भेद के बाद में होता है। और कई लोग इसी में ही आलोचना कर देते हैं, बोले हम तो ऐसी बात बताते हैं जो यही फल मिलता है हमारे को, तो बाद में तो किसने देखा नहीं देखा, ये सारे अगले जन्म के लिए करते रहते हैं, इस जन्म का पता नहीं है और अगले जन्म के लिए करते रहते, ऐसा क्या, देखो करो और उसी समय फल मिलता है ना, तत्काल फल मिलता है, ठीक है तत्काल भी मिलता है, उसका कोई निषेध नहीं है, तत्काल लाभ होते हैं बहुत सी चीजों के, होते हैं धर्माचरण की बहुत सारी बातें हैं, तत्काल लाभ होते हैं, मानसिक लाभ तो होता ही है और कुछ वर्षों में महीनों में वो भी लाभ होता है, वो सब है, लेकिन फिर भी कुछ लाभ ऐसे हैं जो इस जन्म में नहीं हो सकते, जिसके लिए ये बात कर रहे हैं, जिसके लिए प्रश्न उठाया जा रहा है कि शास्त्र में तो कह दिया हम कर्म भी कर रहे हैं लेकिन फल तो इस जन्म में देखा नहीं जा रहा है। तो स्वर्ग फलम श्रूयते तच्च भिन्ने, भिन्न होने पर, ये भिन्ने को ही आगे खोला है, अस्मिन देह भेदात, इस शरीर का भेद होने पर, नष्ट होने पर, बिखर जाने पर, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, तच्च भिन्ने उत्पद्यते इसके भिन्न होने पर नष्ट होने पर होता है, या तो अस्मिन् देह भेदाद उत्पद्यते इति। अब इसके आगे जो दो दो पंक्तियां और 45 संख्या लिखी हुई है भाष्य को समाप्त किया, इसको तो काट दीजिए। तो देह भेदाद उत्पद्यते इति न सत्य, आगे जो पंक्ति है ना इसी भाष्य की है, न सत्य शीघ्र नहीं होता है, जो हमारा सूत्र का प्रथम भाग था एक तरह से प्रतिज्ञा थी या खंडन था, समाधान था, न सत्य है। न सत्य के बाद में भी अल्पविराम लगा लें सूत्र के, न सत्य कालांतर उपभोग्यता, तो वो तो हेतु हो गया। तो ये यहां उत्पन्न नहीं होता, ये मरने के बाद में होता है जिसकी शास्त्रकार बात कर रहे हैं। तो न सत्य, न सत्य के बाद अल्पविराम दे लीजिए। अब आगे कौन बोल रहा है? अच्छा चलो, तो न सत्य है आगे बोलिए, आगे देखिए, ग्रामादि कामानाम आरंभ फलम इति। ग्रामादि की कामना, कामनाओं का आरंभ फलम, उनका तो आरंभ यहां पर हो जाता है, हमारे को मिल जाता है आरंभ फलम, यानी उसको हम करते हैं और उसका फल मिल जाता है। इसमें कुछ शास्त्रों के वचनों को ले रहे हैं, ये सीधे नहीं लिखा, तात्पर्य वो है जैसे पीछे कहा था अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जैसे वहां स्वर्ग काम की बात आई, ऐसे वहां आता है पशु कामो यजेता पुत्र कामो यजेता, पुत्र की कामना वाला करे, ग्राम कामो गांव की कामना वाला, वृष्टि कामो यजेता इत्यादि, ये भी तो वचन वहां मिलते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे, ये उदाहरण है, जैसे इन कर्मों का फल यहां मिलता है जो इस जन्म में है, ऐसा इनका नहीं मिलता है, स्वर्ग काम हो जेता या तो अग्निहोत्रम जो यात स्वर्ग काम है। इस वचन में जो स्वर्ग काम है वो फल यहां नहीं है, उन्हीं ग्रंथों में जो और बहुत से फल मिले दिखे हैं वो यहां हो सकते हैं, लेकिन ये वहां पर नहीं होता है। जब ये कहा तो उस पर पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, आवाज बदल दी है वहां अंदर से, बोलेंगे सूत्र पूर्व पक्षी का है, कालांतरेण अनिष्पत्ति ही हेतु विनाशात। सिद्धांती ने कहा था कि अग्निहोत्र का फल शरीर के नष्ट होने के बाद में मिलेगा कालांतर में, उसके लिए ये पूर्व पक्षी बोला है कालांतरेण अनिष्पत्ति ही अल्पविराम। कालांतर से तो इस फल की प्राप्ति हो नहीं सकती है, सिद्धि नहीं हो सकती है, जो आप कालांतर मान रहे हो वो अगले शरीर में, बोले वहां तो ये हो नहीं सकती है। कालांतरेण अनिष्पत्ति ही क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए कारण बता रहे हैं, हेतु विनाशात, इस फल का जो हेतु था कारण था वही नष्ट हो गया। उस फल का, स्वर्ग फल का हेतु कौन था, कारण कौन था, अग्निहोत्र था, तो अग्निहोत्र क्रिया तो जीवन भर चलती रही और वो समाप्त हो गई, बस अग्निहोत्र तो समाप्त हो गया, तो फिर अग्निहोत्र स्वर्ग फल को कैसे दे सकता है, जो कारण था वो कारण ही नहीं रहा, तो बिना कारण के कार्य कैसे होगा। तो कालांतर का जो आप कह रहे हो तो वो तो फल हो ही नहीं सकता है, ये कल्पना है आपकी। तो कालांतरेण अनिष्पत्ति ही हेतु विनाशात। भाष्य देखिए, ध्वस्तायाम प्रवृत्तौ अल्पविराम, प्रवृत्ति के ध्वस्त हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, यानी कर्म के समाप्त होने पर, समाप्त होता ही है प्रवृत्ति है फलम, प्रवृत्ति का फल वो जो कर्म किया अग्निहोत्र उसका फल, न कारणम अंतरेण उत्पत्तुम अर्हति, दूसरे कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रवृत्ति के समाप्त होने पर प्रवृत्ति का फल बिना कारण के नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं रहा, वो तो स्वयं नष्ट हो गया, अग्निहोत्र कारण था ना और स्वर्ग कार्य था, कारण कार्य संबंध है, तो कारण के न होने पर, कारण के समाप्त होने पर, अब कारण तो रहा नहीं है तो बिना कारण के कार्य कैसे उत्पन्न होगा, इसलिए भविष्य में जो स्वर्ग की बात कही गई है वो ठीक नहीं है, गलत है, ये आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। आगे इसी को कह रहे हैं, न खलु वही विनष्टात कारणात किंचित उत्पद्यते इति, कारण के विनष्ट होने पर कोई चीज उत्पन्न होती है उसका कोई उदाहरण बताओ, कारण के रहते रहते कार्य उत्पन्न होता है, तो ये तो आप उल्टी बात कह रहे हो, तर्कसंगत नहीं है बात, इसलिए कालांतर में तो ये स्वर्ग नहीं हो सकता, और इस समय भी नहीं है तो या तो है ही नहीं, अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती ही नहीं है, कालांतर में हो नहीं सकती और इस जन्म में दिख नहीं रही है तो या तो होगी नहीं, और होगी तो इसी जन्म में होगी। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 47वां सूत्र। लेंगे प्रांग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत तत्स्यात्। निष्पत्ते है प्राक, निष्पत्ति यानी उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति किसकी होगी, फल की उत्पत्ति ये प्रसंग में है, तो फल की उत्पत्ति के पहले, फल की उत्पत्ति के पूर्व, फल प्रांग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत, वृक्ष के फल के समान, वृक्ष का फल का क्या संबंध है वो उदाहरण भाष्य में बताएंगे। तत्स्यात्, तत् मतलब वो फल का कारण हो जाए, प्रांग निष्पत्ते है फल की उत्पत्ति से पूर्व वो कारण है और वो ही फल का कारण भी हो जाएगा, भले ही वो नष्ट हो जाए तो भी वो कारण बन जाएगा। कैसे, वो वृक्ष और फल के उदाहरण से आगे बता रहे हैं भाष्य में। तो कहते हैं यथा फलार्थिना वृक्ष मूले सेकादि परिकर्म क्रियते, जैसे फल को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा वृक्ष के मूल में सेक मतलब तो परिषेक, जल डालना, पानी डालना, सींचना, ये परिकर्म, परिकर्म मतलब आसपास के छोटे मोटे कर्म, एक तो पेड़ को बो दिया, उसके साथ साथ वो ये भी करते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं इत्यादि, ये परिकर्म किया जाता है। और तस्मिंश्च प्रध्वस्ते, और उस कर्म के सिंचन रूप कर्म के तो नष्ट हो जाने पर, सिंचन कर्म क्रिया लेना वो कितनी देर रहती है, हम सींचते हैं तो फल आएगा, नहीं सींचते हैं तो फल नहीं आएगा, ये कथन ठीक है। उन पौधों में जिनमें सींचने से ही फल आता है, जहां बाकी के लिए प्रसंग से छोड़ दीजिए, और वहां भी किसी न किसी तरह तो जल रहता ही है, उन पौधों का उदाहरण लीजिए जहां सींचने से ये फल आता है, वो नहीं तो पौधा ही मर जाएगा। तो सींचना फल का कारण है, और सींचना कितनी देर रहता है, समाप्त हो गया, और फल कब आता है, बाद में आता है, तो कारण के नष्ट होने पर भी कार्य यानी फल देखा जाता है ना, तो कोई जरूरी नहीं हुआ कि कारण रहे तो ही कार्य हो, बिना उसके भी हो जाता है। ठीक है, वही पता नहीं है, ठीक। देखिए, तो तस्मिंश्च प्रध्वस्ते, उसके नष्ट हो जाने पर यानी कर्म के नष्ट हो जाने पर, सिंचन के कर्म के नष्ट हो जाने पर, पृथ्वी धातु अब धातु ना संग्रहिता, पृथ्वी धातु अब धातु के साथ साथ संग्रहित हुई, मिल जाती है। हम सिंचन करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, अंदर पृथ्वी मिट्टी और पानी मिलते हैं, वहां पर संग्रहिता आंतरेण तेजसा पच्यमाना, पृथ्वी के अंदर भूमि का भी जो अपनी कुछ गर्मी है उससे वो परिपाक को प्राप्त होता है, कुछ वहां रासायनिक क्रियाएं की चीजें होती हैं, परिपच्यमानो रस द्रव्यम निर्वर्तयति, ये रस द्रव्य वहां पर उत्पन्न होता है, एक प्रकार का रस बनता है। अब वो ना जल है ना भूमि है, पूरी पूरी मिलकर के कुछ बन गया। स द्रव्य भूतो रसो वृक्षानुगतः, और वो जो द्रवभूत रस था वो वृक्ष में अनुगत हुआ, वृक्ष ने सोख लिया उसको, ऊपर गया। पाक विशिष्ट, और पाक से फिर वो और विशेष को प्राप्त हुआ, और पचन को प्राप्त हुआ। व्यूह विशेष है ना सन्निविशमान, और व्यूहन विशेष यानी इसको यहां ये यहां इस तरह अलग अलग सन्निवेश होता है, अलग अलग जगह जाके ठहरता है, सब चीजें सब जगह नहीं चली जाएंगी, जहां जहां जिसकी आवश्यकता है वहां वहां जाती है। जैसे कि हमने भोजन किया तो उसमें से जहां शक्कर की जरूरत है मीठे की वहां वो चला जाता है, जहां प्रोटीन की जरूरत है वहां वो चला जाता है, या कैल्शियम चाहिए वो वहां पहुंच जाता है, या फास्फोरस चाहिए वो वहां पहुंच जाता है, कोई अलग विटामिन है वो जहां चाहिए वो वहां चला जाता है, ऐसे जिस चीज की जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां चला जाता है। ये पृथक पृथक घटकों का अलग अलग सन्निवेश है, वहां वहां वो पहुंच जाते हैं, ऐसा पेड़ों में भी होता है। तो वृक्षानुगत पाक विशिष्टो व्यूह विशेषेण सन्निविशमान, अलग अलग रूप में सन्निवेश को प्राप्त करता हुआ पर्णादि फलम निर्वर्तयति, पर्ण आदि फल को उत्पन्न करता है, पर्ण भी पुष्प फल जो भी है वो सबको उत्पन्न करता है। तो सिंचन कब हुआ था, पहले, और फल हुआ था बाद में, तो सिंचन तो समाप्त हो गया, कोई कहने लगे सिंचन समाप्त हो गया इसलिए फल भी नहीं होगा, ये तो कोई बात नहीं हो, सिंचन हुआ है उसकी क्रिया चलेगी और वो आगे इस क्रम से होगा। अर्थात एक कारण दूसरे कार्य को उत्पन्न कर रहा है, तो बीच में एक श्रृंखला है और चीजें भी विद्यमान है, अगर उनको नहीं देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि एक कारण के हटने पर भी कार्य तो हो रहा है, यदि कारण के हटने पर भी कार्य हो रहा है ऐसा दिखाई दे तो बीच की कोई श्रृंखला अवश्य है जो हमें अभी पता नहीं लग रही है। मूल सिद्धांत तो वही है, कारण के होने पर ही कार्य होता है, लेकिन कारण क्या, कौन सा कारण, समवायी कारण है कोई तो वो तो आवश्यक है ही घटक उपादान के रूप में, लेकिन अन्य जो कारण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो दूसरे को उत्पन्न कर देते हैं और क्रमशः वो श्रृंखला चलती जाती है। बीच का नहीं देखेंगे तो यूं लगेगा वो कारण समाप्त हो गया फिर ये कैसे उत्पन्न होगा, यानी नहीं हो सकता। जिसने केवल ये पकड़ लिया कि कारण से ही कार्य होता है और कारण नहीं है तो अब कार्य भी नहीं होगा, तो यूं ही कहेगा कि कारण तो है नहीं तो अब कार्य भी नहीं होना चाहिए। तो फलम निर्भरतायति आगे एवं परिषेकादि कर्म चार्थवत्, इस प्रकार से परिषेक आदि कर्म यानी सिंचन या खाद देना आदि जो भी कर्म है वो अर्थवत है, सार्थक है, निरर्थक नहीं है। आगे न च विनष्टात फल निष्पत्ति ही, जो कर्म विनष्ट हो गया है उससे फल की निष्पत्ति तो कभी भी नहीं होती है। ये तो ठीक है, जो हमने कर्म किया वो तो नष्ट हो ही गया, क्रिया तो क्षणिक है, समाप्त हो गई, उससे सीधे सीधे फल की निष्पत्ति वास्तव में नहीं होती है, लेकिन फिर भी कारण है वो। तो तथा इसी प्रकार से प्रवृत्तिया संस्कारो धर्माधर्म लक्षणों जन्यते, हमारी प्रवृत्ति से यज्ञ आदि जो कर्म, अग्निहोत्र का इन्होंने उदाहरण लिया, बाकी और भी कर्म शुभ कर्म या अशुभ भी, उनसे संस्कारो धर्माधर्म लक्षण संस्कार उत्पन्न होता है, पाप पुण्य रूप संस्कार ये उत्पन्न हो जाता है। क्रिया तो समाप्त हो जाती है लेकिन उसका लेखा जोखा जो है, जिसको हम भाग्य कह देते हैं या संचय है, संस्कार है, वो पड़ जाता है, धर्माधर्म संस्कार उत्पन्न होता है। सजातो, और वो जब ये उत्पन्न हो जाता है तो निमित्तांतर अनुग्रहित, भिन्न निमित्त से अनुग्रहित हुआ हुआ, एक तो ये भी निमित्त है संस्कार धर्माधर्म, और ये भिन्न निमित्त से अनुग्रहित भी हो रहा है, कोई एक और निमित्त है वो, तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो निमित्तांतर अनुग्रहित कालांतरे फलम निष्पादयति, फिर वो भिन्न काल में फल को उत्पन्न करता है, कर्म ने धर्माधर्म संस्कार को बना दिया और ये एक निमित्तांतर से अनुग्रहित होकर के कालांतर में फल को देता है। कौन है निमित्तांतर, कौन बोले, ईश्वर, पीछे आया था ना निमित्तांतर, और वहां भी अनुग्रह कहा गया था ना, तो देखिए निमित्तांतर अनुग्रहित, अनुग्रह का हम एक अर्थ ये लेते हैं ना कि अनुग्रह तो वो होता है जो कर्म निरपेक्ष होता है, हमने कुछ नहीं किया और बस उसने हमारे को दे दिया, हम तो अनुग्रह यही समझते हैं ना। अनु मतलब पश्चात, ठीक है, अनुपश्चात हमने प्रार्थना की और उन्होंने बस अनुग्रह कर दिया, कर्म निरपेक्ष कह रहा हूं मैं, अनुग्रह को हम कर्म निरपेक्ष लेते हैं, हमारी प्रार्थना इच्छा या जो भी है भक्ति वो तो कुछ ना कुछ मानते हैं, वो भी उसके बाद कह देंगे, उसके बाद में अनुग्रह हो गया। तो निमित्तांतर अनुग्रहित कालांतरे फलम निष्पादयति, ये हमारा पीछे भी आया था अनुग्रह वाला, 479 पृष्ठ देखिए, देखिए तत्कारी तत्वात अहेतु, उसने कहा था कि ना पुरुष कर्माभावे फल अनिष्पत्ते है, नहीं तत्कारी तत्वात, वहां भी क्या लिखा था, पुरुषकारम ईश्वरो अनुग्रहणाति, अनुग्रह शब्द आ रहा है, ये कर्म सापेक्ष अनुग्रह है या कर्म निरपेक्ष अनुग्रह है, ये जो 21वां सूत्र हमने देखा था, निश्चित है ना प्रसंग यही चल रहा है, और यहां पर भी जो कहा जा रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कर्म किया उससे धर्माधर्म संस्कार बने और अब ये अनुग्रह कर रहा है, निमित्तांतर है, कौन है ये इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है वहां लिख दिया था ईश्वर है, निमित्तांतर से अनुग्रह करता है, अब वहां ईश्वर प्रणिधान में पहुंचिए योग दर्शन वाले, भक्ति विशेषात आवर्तित है या आवर्जित ईश्वर, भक्ति विशेष जब करते हैं ईश्वर प्रणिधान, उससे रिझाया हुआ या मनवाया हुआ ईश्वर, स्तुति किया गया ईश्वर, भक्ति विशेषात आवर्ती था ईश्वर, बार बार भक्ति कर रहे, तम अनुग्रहणाति, उसका अनुग्रह कर देता है, अभिध्यान मात्रेण, इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से कर देता है। ठीक है, वहां हम कर्म निरपेक्ष अर्थ लेते हुए करते हैं, अनुग्रह तो वहां पर भी है, नहीं कर्म निरपेक्ष नहीं होता है अनुग्रह, वो अन्याय होगा, परमात्मा की सहायता कर्म सापेक्ष ही होती है। हाँ, अंतर यह है कि यहां तो कालांतर से करेगा, जब ईश्वर की व्यवस्था है उसके अनुसार जब फल होना होगा तब मिलेगा उसका हमारे को, लेकिन अगर भक्ति विशेष की, ईश्वर परिधान किया और इस ऐसी स्थिति बना दी और हम मुक्ति के लिए ही लगे हुए हैं, तो हम उन कर्मों का फल जो कभी और मिलता है वो हम अभी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। ये उसकी विशेषता हो गई। क्योंकि नहीं तो प्रश्न ये उठेगा कि अगर हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है तो फिर वैसे भी तो ईश्वर अनुग्रह कर ही रहा है, फिर ईश्वर परिधान से क्या हुआ। तो ईश्वर संकल्प मात्र से, जैसी जैसी हमारी इच्छा होती है, यदि हम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि हम ईश्वर की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, यही तो ईश्वर परिधान है, तो हमारी जो जो कामना होगी वो कामना हमारी पूरी होगी, लेकिन होगी कर्मानुसार ही। एक है कि कर्माशय भी है और हम मांग भी रहे हैं तो भी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मिलेगा वो फल, देगा भी वो, अलग अलग ढंग से देखा, लेकिन जब चाहे तब नहीं, जब चाहे तब नहीं। और जो ईश्वर परिधान वाले हैं, जो ईश्वर के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, उनको उसी समय मिल जाएगा जब वो चाहेगा, जब जब उसको आवश्यकता है तब मिल जाएगा। ये उसका विशेष प्रयोजन भी हो गया। लेकिन ये एक बात फिर विचारनीय रहती है, लोग बाग इस पर बहुत जोर देते हैं कि ईश्वरस्तम अनुग्रहणाति, वो तो बस अनुग्रह कर देता है, हमने ईश्वर परिधान किया और उसने हमारे को दे दिया। वो कर्म निरपेक्ष रखते हुए इस बात को सोचते हैं, लेकिन मेरे को तो यही समझ में आता है कि वो भी कर्म सापेक्ष ही होना चाहिए। ईश्वर न्यायकारी है और वो विधान उसका वैसा ही होना चाहिए। उसमें विशेषता यह है कि वो हमारे को अनुकूलता से दे देता है, जो हमारे लक्ष्य के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए चाहिए वो हमारे को दे देता है। देता दूसरों को भी है, वो अनुग्रह तो करता ही है ये, लेकिन वो उसका समय कुछ अलग रह सकता है, अलग अलग समय रह सकता है, ये भेद है। तो अनुग्रह शब्द यहां भी है, अनुग्रह वहां भी है, ये दो जगह यहां आया और कर्म सापेक्ष मान करके चला गया। ये तो फिर ये आक्षेप आता ही है कि परमात्मा फिर बस केवल हम तो भक्ति भक्ति करने लग जाएंगे, ईश्वर परिधान ही और जो हम चाहेंगे परमात्मा दे देगा, फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है हमारे को। क्यों, कर्म में कष्ट प्रतीत होता है ना, इतनी तपस्या करो, विरोध सहो और भी करो, पसीना बहाओ, तो ठीक है अपने आराम से बैठे और ईश्वर परिधान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान दे ही देगा। ये एक अलग पूरा का पूरा संप्रदाय चल जाता है, फिर धारा ही बदल जाती है व्यक्ति की। पंक्तियां तो लिखी हैं ठीक है, लेकिन उस पंक्ति का अगर ये अर्थ लेंगे तो वो वेद विरुद्ध चल जाएगा। वेद में तो कर्म करने के लिए सदा के लिए लिखा है। कर्म कौन सा करते हैं ये अपनी योग्यता रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी जी विशेष छतम समा, 100 वर्ष तक जीना है तो कर्म करते हुए ही जीना है, एकदम सीधा आदेश है जी। वो भक्ति उसको भी वो उनका उत्तर यही आता है कि भाई ये ईश्वर परिधान भी एक कर्म हो गया, वो अलग तरह का कर्म है। वहां तो उस कर्म से सीधा फल की प्राप्ति जो जिस ढंग से बताई गई, अनुग्रह अनुग्रह की दृष्टि से तो वो ठीक है, उसमें वो कारण बनेगा, लेकिन जो जो मिलना है वो कर्म निरपेक्ष। तो आप भक्ति करने वाले कितने मिलेंगे, बहुत है या नहीं है? अच्छा, हम उदाहरण बहुत सारे दे देते हैं कि देखो मैंने भक्ति की और ये प्रार्थना की और ये देखो मिल गया, बहुत सारे उदाहरण गिना देंगे ना, अपने भी गिना देंगे दूसरों के भी गिना देंगे। हर बार नहीं होता, एक तो सबको नहीं होता है। आप सबकी तुलना कर लीजिए कि हमने कितनी बार उसी भक्ति भावना से प्रार्थना की थी और इतनी बार सफल हुआ और इतनी बार नहीं हुआ, प्रतिशत देखिए उसका। और इतने लोग करते हैं, तड़प तड़प के करते हैं, पूरे पूरे आर्द्र भाव से करते हैं, रो रो के करते हैं, बिलख बिलख के करते हैं, सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। अभी सबसे ज्यादा चढ़ावा तिरुपति में पड़ता है, जैसा मानते हैं सब तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश वाले, तो वहां के भी वो महंत जी थे पहले, बहुत पहले थे, व्रत मुनि जी सुनाते हैं साधक जी, वो गए थे उस तरह की, उनसे बात की, समय ले लिया मिलने के लिए, तो पता नहीं बीएससी या एमएससी थे, उन्होंने ये पूछा कि भाई इतने लोग आते रहते हैं, क्या सबकी कामनाएं पूरी हो जाती है, आप ऐसा मानते हैं? उमा के मुखिया व्यक्ति, विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति है, धार्मिक थे, सन्यासी ही होंगे मैं सोचता हूं, बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जिनकी कामना पूरी होती है वो जाके 10 जगह कहते हैं और जिनकी कामना पूरी नहीं होती है वो चुप बैठते हैं। तो जो नए नए ग्राहक हैं या जो जो चलता है वो चलता रहता है, प्रवाह होता नहीं है। कोई नहीं भी आता तो नहीं भी आता, लेकिन नए नए भी आते रहते हैं। ऐसा क्यों हो गया? ये जो दो तरह का व्यवहार लोगों में देखा, इसका क्या कारण है? बिना कारण के तो कार्य नहीं होता। कि जिसका सफल हो गया वो तो कहता है, ज्यादा कहता है, और जिसका सफल नहीं हुआ वो या तो कहते नहीं है या तो कम कहते, थोड़ा बहुत कहीं कह लिया अपने परिवार में, कुछ से ज्यादा नहीं करेंगे वो। क्यों? इसका कोई कारण तो होगा ना। दोनों क्यों नहीं कह देते समान रूप से सब जने? शर्म आती है। शर्म क्या इस बात की? शर्म तो भगवान को आनी चाहिए थी, उनको प्रतिभा को आनी चाहिए थी कि भाई उनको किस बात की शर्म आई कि हमारी भक्ति में कमी रही। और भक्ति किनकी सफल होती है? नहीं, जिनको फल मिलता है, नहीं, जिनका हृदय साफ होता है, जिनका पवित्र हृदय होता है उनके सफल होते हैं। जो अपवित्र होते हैं उनकी भक्ति भावना सफल नहीं होती है। तो अपने को अपवित्र कौन कहेगा? कौन सिद्ध ये कह करके कि भाई मैंने की तो थी पूरी, और वो करते भी पूरा ही है। जो जो अनुष्ठान उनको बताया जाता है, ऐसे ऐसे जाओ, पैदल जाओ, नंगे पैर जाओ, ये करो, सिर मुंडवाओ, वो सबसे ज्यादा बाल कटते हैं, वो भी लाखों या करोड़ों में खेत, उसका भी ठेका उठता है बहुत ज्यादा। सबको, पुरुष भी और महिलाएं भी, बड़े बड़े बालों को कोई नहीं, बस बाल कटाने हैं तो बिल्कुल कटवा देते हैं, कोई बिना संकोच के, इतनी भक्ति रहती है। जो जो भी था वो किया, लेकिन हुआ नहीं। अब कर्म कर्त्री साधन वैगुण्य भी देखेंगे तो जो उन्होंने बताया था वो तो सब किया ही था। कोई कहे जी कि उसमें कमी रह गई होगी, नहीं, वो भी पूरा था, इतने का प्रसाद लिया था, ये सब लिया था, नहा धो के गए थे, साफ कपड़े पहने थे, नहाने के बाद में फिर सब कुछ जो जो भी था वो सारे पालन किए, फिर भी नहीं बचा तो अनुमान क्या जाएगा? कौन सा न्याय? कौन सा अनुमान? परिशेष न्याय से। परिशेष न्याय से शब्द गुण आकाश का है, तो परिशेष न्याय से यह है कि हृदय पवित्र नहीं था। ठीक है, ये परिशेष न्याय का सब प्रयोग जानते हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। अगर सफल नहीं होता है या कम बोलते हैं, अपना दोष कोई नहीं उघाड़ता, नहीं करता, ये तो अपने दोष को बचाना ही चाहते हैं। और अपना गुण है, सफल हो गया तो क्या, सफल तो हो ही गया, उसकी तो खुशी है ही, इसके साथ ये भी होता है कि हमारा, हमारे पर परमात्मा प्रसन्न है। और प्रसन्न किन पे होते हैं? जिनका हृदय पवित्र होता है। ठीक है, तो अपनी पवित्रता को कोई क्यों नहीं बताना चाहेगा? 10 जगह क्यों नहीं बताना चाहेगा? वो बताते, ये एक तंत्र ऐसा है, संभावना का नियम, पॉसिबिलिटी का, और वो सारा इतना है कि व्यक्ति इसी में इतना सम्मोहित हो जाता है, जाल इतना तगड़ा है, जबरदस्त है कि उससे निकल ही नहीं पाता व्यक्ति, सोच ही नहीं पाता, वैसे ही चलेगा। अधिकांश तो सोच ही नहीं पाते, भेड़ चाल ही चलते हैं, जैसा है वैसा चल रहे हैं लोगों की देखा देखी। और कुछ सोचते भी हैं तो ये ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चेक डैम होते हैं ना बांध, वो ऐसे लगे हुए हैं कि नदी वहीं जाएगी जहां ले जानी है, खूब अच्छी तरह वो पाले बना रखी हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। कोई कोई होगी उपद्रवी, वो इधर उधर जाएंगे, कभी कभी टूटेगा, लेकिन उसको भी वो मैनेज कर लेते हैं, क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना, जो आपत्ति का प्रबंधन, वो भी सब पूरा किया हुआ है, सदियों से चला आ रहा है, उसमें कुशलता भी है, तो बिल्कुल ठीक जगह वहीं जाएगी। लेकिन अगर हम वो, मैं भक्ति प्रार्थना की दृष्टि से देख रहा था, अगर तटस्थता से यूं देखें कि कितनी पूरी होती है कितनी नहीं होती है, एक बात है। दूसरा, जिन कामों में हमने प्रार्थना भक्ति नहीं की थी वो कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए थे, उसको भी देखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में उसको हम अपना परीक्षण कर लें, देख लें कितना होता है। और किसी को अच्छा भी मिलेगा और किसी को नहीं भी मिलेगा, अनेक व्यक्तियों में देखना होगा। तो मेरे को तो ये समझ में आता है कि इसमें कर्म तो सापेक्ष होना ही चाहिए, कर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता ये। अगर हमारे इतने शुभ कर्म नहीं है अच्छे, तो कितने भी प्रार्थना करते रहो वो सफलता नहीं मिलेगी। साधना में भी नहीं मिलेगी। अगर कर्म अच्छे नहीं कर रखे और सीधे दुष्कर्म के साथ साधना में आ गया है तो अधिक ऊंची गति बनी नहीं पाएगी उसकी, क्योंकि जैसी बुद्धि चाहिए, जैसे अनुकूलताएं चाहिए, वो बनेगी नहीं, उसकी अटकता रहेगा। इसलिए कर्म तो बहुत आवश्यक होता है, कर्म के साथ साथ होता है। तो कर्म सापेक्ष और अनुगृहणाति का ये अर्थ नहीं लेना है कि भाई बिना कर्म के होगा, क्योंकि दोनों प्रसंग जो यहां पर आए हैं और भी जगह यही लिया जाएगा, कर्म सापेक्ष ही होता है वो। उसमें विशेषता होती है कि हमारे को हमारी इच्छा के अनुसार मिल जाता है, जैसा हम चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो वो इतनी विशेषता तो मानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो उक्तं चैतत्, और ये पहले कह ही चुके हैं, पूर्व कृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति रीति, पूर्व किए हुए फल के अनुबंध से तदुत्पत्ति मतलब शरीर की उत्पत्ति, और या तो फल की उत्पत्ति जो भी कहें वो उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से इन्होंने ये फल सिंचन, फल वृक्ष और फल का जो उदाहरण दिया, देके कहा कि कारण यदि समाप्त भी हो गया है, यानी कर्म हमारा समाप्त भी हो गया है, तो भी कालांतर में उसका फल हो सकता है, क्योंकि धर्माधर्म संस्कार वहां पर पीछे बीच की प्रक्रिया है, वो नष्ट नहीं हुई है। इसी तरह की बात उसमें सांख्य में भी आती है, लगभग ऐसी ही बातें हैं वहां भी। आगे देखिए, अब तदिदम प्रांग निष्पत्ते निष्पद्यमानात्, तदिदम वह ये पूर्व पक्षी के प्रसंग में है, ये फल की बात है। निष्पद्यमानम, निष्पद्यमानम फलम, उत्पन्न होता हुआ फल वह यह, तदिदम निष्पद्यमानम, ये उत्पन्न होता हुआ फल जो होने वाला है या भविष्य में होगा, निकट भविष्य में, प्रांग निष्पत्ते है, ये उत्पत्ति के पहले क्या थी इसकी स्थिति, वो कारण कार्य पे आ गया है, फल के संदर्भ में कारण कार्य पे ये चर्चा कर रहा है पूर्व पक्षी, कि जो ये निष्पद्यमान फल था वो अपनी उत्पत्ति से पहले क्या था, ये जो फल है वो फल उत्पन्न होने से पहले था या नहीं था, क्या था, वो चर्चा चल रही है। भाव और अभाव को भी साथ में जोड़ लीजिएगा, और लौकिक चीजों में भी घटा सकते हैं, तो वो फल कैसा है, तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलिए, ना सत न सत न सदसत सदसतोह सदसतोह, ठीक है, वैधर्म्यात, अल्प विराम पहले तो लगाइए, ना सन्न, ये जो लिखा हुआ है ना, तो एक नए के लिए न, दो नए है इसके बीच नीचे लगा लीजिए, न असत, एक बात, वो असत भी नहीं था, न असत, उत्पत्ति से पहले जो निष्पद्यमान फल है वो उत्पत्ति से पहले असत भी नहीं था, न असत, असत ना, असत भी नहीं था, न सत और न वो सत था, ठीक है, सत भी नहीं हो सकता और असत भी नहीं हो सकता, दो बात इस पे, ना ना सन्न, सन्न जो है या फिर एक अल्प विराम लगा लीजिए, और इसका जो ना है वो आगे जाएगा, ना सद असत, कोई कहने लगे कि सत और असत कोई नई चीज बना लेंगे और वो हो जाए, बस सत नहीं है असत नहीं है तो तीसरी चीज तो कोई है नहीं, तो चलो हाइब्रिड बना लो, दोनों मिलकर के सद और असत दोनों होंगे उसमें, बोले ना सद असत, सद असत भी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है फिर, फल उत्पत्ति से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी, तो न सत न असत नहीं, न असत न सत न सदसत। अब ये जो तीसरा वाला है न सदसत, उसके लिए खंडन के लिए हेतु दिया, सदसत और वैधर्म्यात, सत और असत में वैधर्म्य, विपरीतता होने से, सत और असत तो विपरीत हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते, उनमें भिन्नता है, इसलिए साथ साथ नहीं रह सकते। इसी को खोल रहे हैं आगे, प्रांग निष्पत्तेर निष्पत्ति धर्मकम न असत, अल्प विराम, ये जो न असत था ना उसको खोला है, कि निष्पत्ति धर्मकम, जो उत्पत्ति धर्म वाला है, जो उत्पन्न होने के स्वभाव वाला है, यानी कौन फल, वो निष्पत्ति है प्राग निष्पत्ति के पहले, न असत, असत नहीं हो सकता, यानी सत होगा वो, असत नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए हेतु दिया उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से, कि उपादान नियम यह है कि निश्चित कारण से निश्चित कार्य की उत्पत्ति होती है। दूध से दही बनेगा, पानी से दही नहीं बनेगा, तंतु से वस्त्र बनेगा, मिट्टी से वस्त्र नहीं बनेगा, इस प्रकार से ये उपादान का नियम है। और जितना उपादान है कम है तो कम, अधिक है तो अधिक, ये उपादान का नियम है। सबसे सब चीजें नहीं बन सकती, तो उपादान का नियम होने से तो जो असत है तो फल तो सत है, फल तो सत्तात्मक है, वो असत से कैसे उत्पन्न हो जाएगा? तो ना असत, असत तो हो नहीं सकता। क्यों? इसको और आगे खोल रहे हैं, कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम् अल्पविराम। किसी की भी उत्पत्ति के लिए कुछ तो उपादेय होता ही है, कुछ उपादान तो लेना ही पड़ेगा, आधार तो लेना ही पड़ेगा। न सर्वम सर्वस्य, सब चीजें सबका कारण नहीं हो सकती, ये उपादान नियम को ही खोल रहे हैं। न सर्वम सर्वस्य इति असद्भावे नियमो नोपपद्यते। अगर आप असद्भाव मानेंगे, यानी वो असत है, फल से पहले उसकी सत्ता नहीं है, फल की उत्पत्ति के पहले उसकी सत्ता नहीं है, तो ये नियम उपादान का नियम न उपपद्यते उत्पन्न नहीं होगा। फिर तो असत से ही उत्पन्न हो रहा है, फिर उपादान का नियम क्या हुआ? फिर तो किसी से भी कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा। यदि अभाव से ही फल उत्पन्न हो जाता, ऐसे ही फल आ जाता, फिर तो कैसे भी किसी से भी हो जाता, और उपादान का नियम ही नहीं रहेगा, ये एक दोष बताया। इसलिए फल उत्पत्ति से पहले असत नहीं हो सकता, ये एक बात हुई, असत नहीं हो सकता। सत का आगे खंडन कर रहा है वो, आगे न सत, वो सत भी नहीं रह सकता। असत का खंडन किया है अभी, नेति नेति, न सत, सत भी नहीं रह सकता। सत क्यों नहीं रह सकता? तो उसके लिए कह रहे हैं, प्राग उत्पत्ते है विद्यमान से उत्पत्ति ही अनुपपन्ना इति। यदि उत्पत्ति के पहले वो सत हो तो फिर उसकी उत्पत्ति क्या है? फल के लिए अगर कहें फल उत्पत्ति के पहले भी था तो फिर उत्पत्ति शब्द का व्यवहार ही नहीं होगा, जो पहले से है उसकी क्या उत्पत्ति? लेकिन उत्पत्ति तो हो रही है फल की, इसका मतलब है वो सत भी नहीं था। तो न सत, प्राग उत्पत्ति है विद्यमानस्य उत्पत्ति अनुपपन्ना इति, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी कह रहे हैं सद असत न, वो सत और असत भी नहीं हो सकता। अब यहां वो हेतु दिया है जो सूत्र का था, पीछे के दो में जो हेतु दिए गए थे वो इन्होंने भाष्यकार ने जोड़े हैं, यहां सूत्र में नहीं थे। तो सद असत न, सद असत और वैधर्म्यात अल्पविराम, सत और असत में परस्पर वैधर्म्य विपरीतता होने से। क्या विपरीतता है? तो सत और असत को ये खोल के बता रहे हैं। तो सत इति, सत क्या होता है? अर्थ अभ्यनुज्ञा अल्पविराम, अर्थ की वस्तु की सत्ता का स्वीकार करना अभ्यनुज्ञा, हाँ ये है, ये हमारे को बोध होना, वो सत होता है जिसका हमें बोध हो जाता है। और असद इति अर्थ प्रतिषेध है, सत में तो हम वस्तु की स्वीकृति करते हैं कि ये है यहां पर, और असत में अर्थ का प्रतिषेध करते हैं कि ये यहां नहीं है, जो भी वस्तु हो। तो एतयोर व्याघातो, इन दोनों में व्याघात, एक में अभ्यनुज्ञा है, अर्थ की अभ्यनुज्ञा है, एक में अर्थ का प्रतिषेध है, तो ये तो परस्पर विपरीत है, व्याघात है। तो एतयोर व्याघातो, इन दोनों में व्याघात है। व्याघात को आगे खोल दिया, वैधर्म्यम विपरीत धर्मता है, एक साथ नहीं रह सकते, वैधर्म के बाद अल्पविराम ले लीजिए। व्याघातात अव्यतिरेक अनुपपत्ति रीति, और चूंकि इनमें व्याघात है इसलिए इनके अव्यतिरेक की अनुपपत्ति होती है। व्यतिरेक मतलब भेद, और अव्यतिरेक मतलब अभेद, इनके अभेद की अनुपपत्ति होती है। अभेद का मतलब है इनके एकत्व की अनुपपत्ति होती है, एक साथ नहीं रह सकते। आप कहो कि सत और असत दोनों हैं तो ये एक साथ नहीं रह सकते, एकत्व नहीं हो सकता इनमें। कोई दो भिन्न भिन्न धर्म रह साथ में रह सकते हैं यदि अविरुद्ध हो, भिन्न भिन्न तो है लेकिन अविरुद्ध है, ये तो परस्पर विरुद्ध है, जैसे प्रकाश और अंधकार एक स्थान पर नहीं रह सकता। तो ये तीन बातें कही। अब सिद्धांती इसका अपना उत्तर दे रहा है कि इन तीन में से कौन सी है, आप बताइए, कोई ना कोई तो होगा ना इन तीन में से। इसने तो पूर्व पक्षी ने तीनों का खंडन कर दिया, तीनों जगह आपत्ति है इसको, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, न असत, न सत, न सदसत। सत होना चाहिए, सत होना चाहिए, असत होना चाहिए, सदसत होना चाहिए। जो मध्यम मार्गी है मध्यम मार्गी होता समन्वयवादी, वो क्या कहेंगे? सदसत है, कोई बात नहीं, दोनों को मान लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो तो फिर दृष्टि भेद हो जाएगा। चलिए सिद्धांती बोल रहा है, सिद्धांती बोल रहा है, सिद्धांती अपनी मस्ती में बोल रहा है। मस्त कब होते मस्त कब होते हैं अब बोलो उमाचार्य जी, इसमें सत्य मतलब क्या उत्पत्ति ले रहे? फल जो है, जो उत्पन्न होना है वो उत्पत्ति से पहले था या नहीं? फल, फल सत था या असत था? असत, असत था उत्पत्ति से पहले। तो आप तो सिद्धांती के अनुसार बोल रहे हैं मस्त होकर के। देखो तो प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति धर्म कम, जो उत्पत्ति धर्म वाला है। उत्पत्ति धर्म वाला कौन? फल। जो उत्पत्ति धर्म वाला फल है वह उत्पत्ति से पहले असत, असत था। इति अद्धा, अद्धा मैंने निश्चय से, ठीक है। पौवा सुना है पौवा? एक पौवा होता है, एक अद्धा होता है। तो खैर संस्कृत में अद्धा का मतलब होता है निश्चय से। आगे देखिए, कस्मात ऐसा क्यों है? सूत्र बोलेंगे उत्पाद व्यय दर्शनात्। जिसकी आप उत्पत्ति कह रहे हो, जिसकी आप उत्पत्ति कह रहे हो, फल कह रहे हो, उसका उत्पाद और व्यय, फल ही नहीं किसी भी कार्य का उत्पाद और व्यय देखा जाता है। उत्पाद और व्यय के देखे जाने से यह हेतु है किस बात का? कि वो असत था, फल जो था असत था। क्योंकि इसके पीछे सिद्धांत क्या है? जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होने से पहले नहीं था। इसी रूप में ये असत कार्यवाद है, ये असत कार्यवाद है। हालांकि सत्कार्यवाद असत कार्यवाद में विरोध दिखाया जाता है, उसको भी देखेंगे। अतः सत्कार्यवाद भी इन्होंने अद्धा पी करके नहीं किया है, उसका कारण है, आधार है, यूं ही नहीं दिखा है मदमस्त होकर के। जो उत्पन्न हुआ है, प्रतिज्ञा हमारी क्या है? हम किसके बारे में पूछ रहे हैं कि सत और असत? जो उत्पन्न होने वाला है, निष्पद्यमान है, उत्पद्यमान है, उत्पत्ति धर्मक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। इसको छोड़ दिया तो फिर विषय से हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि हम उत्पद्यमान है जैसे घड़ा, उसकी उत्पत्ति और विनाश देखी जाती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो उत्पत्ति के पहले सत था या असत था? असत ही तो था उत्पत्ति के पहले। कौन? घड़ा, उत्पद्यमान। अब यहां पर कोई कहने लगे नहीं मिट्टी थी ना भाई, नहीं कारण रूप में नहीं, मिट्टी का प्रसंग ही नहीं है। प्रसंग किसका है? निष्पद्यमान का, उत्पद्यमान का, यानी विषय से इधर उधर नहीं जाना है। अब वो बातचीत में प्राय कहते हैं नहीं पहले से भी था ना। अब उनको ये आशंका होने लगती है कि जहां घड़ा उत्पन्न हुआ तो पहले नहीं था, तो फिर तो अभाव से भाव की उत्पत्ति कहने लग रहे हैं। ये आशंका क्यों कर रहे हो? ये सिद्धांत ये थोड़ा ना कह रहा है कि बिना मिट्टी के घड़ा बन जाता है, ये थोड़ा ना कह रहा है कि फल उत्पन्न हो गया तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, ये थोड़ा ना कह रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कर्म से धर्माधर्म संस्कार बनते हैं और उससे फल होता है, ये तो स्वीकार कर ही रहे हैं खुद। लेकिन हम असत्कार्यवाद का जब खंडन करने लगते हैं तो क्या सोचते हैं कि जैसे कि अभाव से भाव की उत्पत्ति मान रहे हैं। इनका कथन है जो उत्पत्तिमान निष्पद्यमान है वो उत्पत्ति के पहले नहीं था, इसका कभी खंडन नहीं हो सकता, कोई भी इसका खंडन नहीं करेगा, सत्कार्यवाद वाला भी इस ढंग से खंडन नहीं करेगा। जो कार्य है वो उत्पत्ति के पहले नहीं था। और क्यों नहीं था, असत क्यों था? उसका हेतु यही है कि उत्पाद, उत्पाद और व्यय देखा जाता है, इसका हेतु हो गया इसका। इसी को बस इसका और व्याख्या नहीं की इन्होंने। आगे देखिए, इसके ऊपर एक आक्षेप दिया था पूर्व पक्षी ने ये तो इसकी प्रतिज्ञा हुई, एक तरह से हेतु भी दे दिया, लेकिन एक खंडन क्या किया था, सबसे पहली पंक्ति देखिए, प्रांग निष्पत्ते है निष्पत्ति धर्मकम न असत। क्यों? उपादान नियमात, उपादान का नियम है, उपादान का नियम सिद्धांती भी मानता है, जो असत को स्वीकार कर रहा है वो भी उपादान के नियम को तो मानता है, किंतु पूर्व पक्षी ने कहा था यदि आप असत को मानोगे तो उपादान का नियम नहीं रहेगा, न असत, ये जो खंडन किया था कि असत नहीं है, क्यों, उपादान का नियम होने से, यदि आप असत मानोगे तो उपादान का नियम नहीं रहेगा, उपादान का नियम रहेगा तो असत नहीं हो सकता। तो सिद्धांति कह रहा है कि मैं असत को मान रहा हूं, ये बिल्कुल अद्धा है, निश्चय है, निश्चय से बोल रहा हूं, पर उपादान नियम भी यहां पर है। वो आपको आपने आक्षेप लगाया था कि अगर असत पक्ष मानोगे तो उपादान का नियम खंडित होगा, वो दोष था, उपादान का नियम भी यहां पर है, इसको उद्धार करना पड़ेगा ना। अपनी बात सिद्ध की, प्रतिज्ञा हेतु दे दिया, अब पूर्व पक्षी ने, दूसरे ने जो हमारे पे आक्षेप दिया था कि आप ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा, उसका उद्धार तो करना ही होता है, आक्षेप को निवारण करना होता है, नहीं ये दोष हमारे में नहीं आएगा, उस बात को कह रहे हैं। तो यत पुनरुक्तम, जो आपने ये और कहा था कि प्राग उत्पत्ते है कार्यम न असत, अल्प विराम, उत्पत्ति के पहले कार्यम न असत, असत नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से वो नहीं होता है, ये जो आपने बात रखी थी, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। 50वां सूत्र बोलेंगे, सिद्धांति का है बुद्धि सिद्धम तो तद असत, तत् असत, वो जो असत है वो बुद्धि सिद्धम, तो बुद्धि से तो सिद्ध था, वास्तव में नहीं था, असत तो था ही, फल तो था नहीं, पर वो वहां पर भी उपादान का नियम तो बनेगा, उपादान का नियम वो दो चीजों के साथ में संबंध होता है, तो बोले वहां बुद्धि से तो था। तो भाष्य देखिए, इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वम, अल्पविराम, अल इति भी ले लीजिए चाहे तो, इदम ये माने यह है, ये हो गया कारण यानी मिट्टी, अस्य उत्पत्तये, इसकी उत्पत्ति के लिए, अस्य हो गया कार्य जैसे कि घड़ा, यह है यानी मिट्टी, इसकी यानी घड़े की उत्पत्ति में समर्थ है, योग्यता रखती है, उसको उत्पन्न कर सकती है, न सर्वम, सब कुछ घड़े को उत्पन्न नहीं कर सकता, संसार की हर वस्तु, इति ये जो है, ये प्राग उत्पत्ते है नियत कारणम कार्यम, यह है उत्पत्ति के पहले ही, नियत कारणम कार्यम, नियत कारणम, नियत है कारण जिसका, ऐसा जो कार्य है, बहुव्रीहि लेंगे, नियत कारणम कार्यम, उस कार्य को बुद्ध्या, बुद्धि से सिद्धम, सिद्ध उत्पत्ति नियम दर्शन, इति इति को बाद में, इति प्राग उत्पत्ते, इस प्रकार उत्पत्ति के पहले नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम, नियत कारण जो कार्य है, निश्चित कारण वाला जो कार्य है, यानी उपादान नियम लग रहा है, ऐसा कार्य सिद्ध है, सिद्ध होता है, और इस प्रकार से सिद्धम उत्पत्ति नियम दर्शनात्, उत्पत्ति नियम का दर्शन देखे जाने से, उत्पत्ति का नियम तो होता ही है, हम मानते ही है, इसलिए उत्पत्ति का नियम तो होगा, भले ही ये घट अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं था, लेकिन फिर भी उत्पत्ति का नियम तो देखा जाता है, तस्मात उपादान नियमस्य उपपत्ति, चूंकि उत्पत्ति का नियम देखा जाता है, इसलिए उपादान के नियम की भी उपपत्ति सिद्धि हो जाती है। सती तु कार्ये प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति रेव नास्ति, प्राग उत्पत्ते है कार्ये सती तु, यदि उत्पत्ति के पहले कार्य हो तो, अन्वय इसमें कर लेना नहीं तो अर्थ नहीं बनेगा, प्राग उत्पत्ते है कार्ये सती, उत्पत्ति के पहले कार्य होने पर तो, ऐसा जब माना जाए तो, ये सत वाला पक्ष है, ऐसा माने जाने पर तो उत्पत्ति रेव नास्ति, उसमें तो उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, हमें ये निश्चय है कि इसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति में कोई संदेह नहीं है, इसका खंडन हम किसी भी तरह भी नहीं करेंगे कि उत्पत्ति नहीं होती है, तो उत्पत्ति तो होती है, इससे हम ये अनुमान कर लेंगे कि उत्पत्ति के पहले ये नहीं था, ये सिद्ध है, कोई भी वस्तु उत्पत्ति के पहले नहीं थी। आगे अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, पहले सिद्धांती ने वृक्ष और फल वाला उदाहरण दिया था, उसकी दृष्टि उसका, और इधर ये जो हमारा स्वर्ग के और ये कर्म है इसके संदर्भ में वो खंडन कर रहा है। सूत्र बोलेंगे आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत् इति अहेतु। ये जो आपने कहा इसमें तो उदाहरणों में आश्रय का व्यतिरेक है, व्यतिरेक मतलब भिन्नता, आश्रय की भिन्नता है। अग्निहोत्र किया था इस शरीर में, स्वर्ग की प्राप्ति होगी भिन्न शरीर में, आश्रय बदल गया, आश्रय का व्यतिरेक है। तो वृक्ष फलोत्पत्तिवत ये जो आपने हेतु दिया था वहां पर वृक्ष और फल का, बोले वहां तो आश्रय एक ही था, उसी पेड़ को सींचा था, उसी पेड़ में फल आया था, दृष्टांत में भिन्नता दिखा दी ना, तो ये तो अहेतु हो गया। भाष्य देखिए, मूल सेक आदि परिकर्म फलम च उभयम वृक्षाश्रयम। मूल सेक और परिकर्म जो भी है वो फल और कर्म वाला, परिकर्म फलम च उभयम और फल, मूल सेक आदि परिकर्म, परिकर्म और फल ये दोनों वृक्ष के आश्रित हैं। कर्म च यह शरीरे, कर्म तो यहां शरीर में किया, फलम च अमूत्र इति आश्रय व्यतिरेकाद अहेतु रीति। शरीर बदल गया इसलिए ये तो कोई हेतु नहीं बनेगा, आपने जो सिद्ध किया उदाहरण का वैषम्य है, सिद्ध नहीं कर पाओगे आप, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं। बावनवा सूत्र, बोले प्रीते है आत्माश्रयत्वात् अप्रतिषेधः। ये जो प्रीति है, जो फल है, प्रीति और अप्रीति भी ले लीजिए, जो सुख और दुख, प्रीति मतलब सुख, वो आत्माश्रयत्वात् आत्मा के आश्रित है, आत्मा को ही प्रीति होती है, भोग होता है, इसलिए अप्रतिषेधः, प्रतिषेध नहीं है, यहां भी समान ही आश्रय है। भाष्य, समान आश्रय क्यों है, क्योंकि कर्म किसने किया था, उसी आत्मा ने किया था, कर्ता वही था और भोक्ता भी वही, तो आश्रय कहां भेद हो गया। आप शरीर को भेद देख रहे हो, शरीर तो ठीक है, आत्मा तो वही है ना, इसलिए वृक्ष फल वाला उदाहरण ठीक है मेरा। तो प्रीति आत्मा प्रत्यक्षत्वाद आत्माश्रय, प्रीति जो है अपना प्रत्यक्ष होने से आत्मा के आश्रित है, आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्माश्रय। हमें सबको पता है ना प्रीति कहां होती है, मेरे को अपने को होती है। तदाश्रयम एव कर्म धर्म संजितम, और उस आत्मा के आश्रित ही ये कर्म किया गया था जो कि धर्म संजक है, जो अब धर्म अधर्म संस्कार बन गया है वो भी आत्मा के ही आश्रित है। वो कर्म तो नष्ट हो गया था क्रिया तो, लेकिन उससे जो धर्म अधर्म, धर्म अधर्म उत्पन्न हुआ था जो कि कर्म संजक ही है, धर्म संजक जो कर्म है, कर्म को ही धर्म संजक कहते हैं। तो धर्म से आत्मगुणत्वात्, धर्म के आत्मा का गुण होने से, संस्कार धर्माधर्म आत्मा के माने, तस्मात आश्रय व्यतिरेक अनुपपत्ति रीति, इसलिए आश्रय का भेद तो हुआ नहीं, आप यूं ही बोल रहे थे। अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, 53वां सूत्र बोलेंगे, न पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्य अन्नादि फल निर्देशात। बोले इसके फल आपने बताए हैं, आप तो कह रहे हो प्रीति फल है, प्रीति फल नहीं है, फल तो शास्त्रों में ये बता रखे हैं, क्या पुत्र पशु स्त्री, स्त्री या पुरुष, परिच्छद और जो साधन है घर के, सोना अन्न आदि, इनका फल कहा गया है शास्त्रों में। तो देखिए भाष्य में, पुत्रादि फलम निर्दिश्यते न प्रीति ही, अल्प विराम, शास्त्रों में प्रीति फल नहीं कहा गया, पुत्रादि फल कहे गए हैं। आपने जो प्रीति कहा और वो आत्मा का आश्रय है वो तो अलग चीज हो गई। तो ग्राम काम हो यजेता, गांव की कामना वाला यजन करे, पुत्र काम हो यजेता, तो ग्राम और पुत्र कहें या प्रीति काम हो यजेता, थोड़ा ना लिखा है कहीं। तो तत्र यदुक्तम प्रीति फलम, जो आपने प्रीति फल कहा था वो ठीक नहीं है, इसलिए आश्रय का तो भेद आपको मानना पड़ेगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, चतुर बोलेंगे, तत्संबंधात फल निष्पत्ते है तेषु फलवद उपचार। बोले तत्संबंधात, इन संबंधों से, ये जो चीजें की नहीं, इनसे हमें सुख मिलता है, इसलिए फल की निष्पत्ति होने से, इनके संबंध से फल की निष्पत्ति होती है, इसलिए इनमें फल के समान उपचार गौण कथन कर दिया जाता है। वास्तव में तो फल क्या है, प्रीति है, प्रीति अंततः जो चिदावसानुभोग है, ये तो साधन है उसके। तो पुत्रादि संबंधात फलम प्रीति लक्षणम उत्पत्ते, पुत्र आदि के संबंध से फल कौन सा, जो प्रीति लक्षण वाला है वो उत्पन्न होता है। इति पुत्रादिशु फलवद उपचार, इस प्रकार पुत्र आदि जो शास्त्र में कहे गए इसमें फल के समान कथन कर दिया जाता है। कैसे, यथा अन्ने प्राण शब्दो अल्प विराम, जैसे अन्न में भी प्राण शब्द कह दिया जाता है, अन्न प्राण थोड़ा है, लेकिन क्या कहा जाता है, अन्नम वही प्राण, अन्न से प्राण उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी अन्न को प्राण कह दिया जाता है। इसी तरह पुत्रादि जो चीजें साधन है, इनसे प्रीति उत्पन्न होती है, फल उत्पन्न होता है, इसलिए इनको फल कह दिया जाता है। वास्तव में तो प्रीति ही फल है अंतिम जो है। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।